Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, herkese günaydın, iyi sabahlar. Geçtiğimiz hafta dijital detoks kavramına yavaş yavaş girmiştik ve de sosyal medya bağımlılığının nasıl aşılabileceğiyle ilgili konuları da konuşuruz demiştik. Şimdi bu konuyla ilgili olduğunu düşünerek aldığım bazı e-maillerde işte müziğin terapi gücü, dolayısıyla sosyal bağımlılık gibi bir takım bağımlılıklarda nasıl etkili olabileceği sorulmuş. Onunla ilgili zaten çok uzun süredir elimizde oldukça fazla döküman var. Daha önceden de söylediğim gibi zaten ben de bizzat Finlandiya'da bir dönem en azından bir aya yakın müzik terapi stüdyolarında bizim burada Belçika'da yaptığımız bir çalışmanın yan kolu olarak bulunmuştum ve oradaki işbirliğinde de enteresan şeyler öğrenmiştim. Kişisel olarak ben profesyonel olarak o alanda ilgili değilim ama tabii ki kognitif nöromüzikoloji deyince de müzik terapisinin bağlamında olmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla gene 1-2 yıl önceki bisiklet zincirinde kısaca anlatmıştım. Bugün şu bağımlılık meselesine, özellikle dijital bağımlılıktan kurtulmak için müzik terapisinin önemli olabileceğini söylemekle birlikte, müzik terapisi nedir? Onu ilgili müzikleriyle bugün bir kere daha konuşalım. Fakat ona geçmeden önce sizden bir ricam var. Eğer vaktiniz olursa feedback verebilirsiniz bir şekilde muzafferciorlu@gmail.com adresine. O da şu: Açık Radyo'nun yöneticileriyle de konuşacağım. Bu radyo programıyla ilgili bir ufak problemim var. O da şu: gerçekten de artık müzik dinlemek için radyo programına pek ihtiyaç kalmadı. Eskiden tabii ki 1980'lerde o zaman tek bir radyo kanalı vardı. Aşağı yukarı, daha doğrusu 1-2 radyo kanalı vardı. İnsanlar dinlemek istediği müzikleri ya gidip plakçılardan alırlardı, işte hangi formatta alırlarsa, ya da işte radyo programlarının tematik olarak sunduklarıyla da zevk almaya çalışırlardı. Ama şimdi günümüzdeki imkanlar hangi müziği ne zaman, nerede, ne şekilde dinlemek isterseniz size sunuyor. Dolayısıyla bir radyo programından beklentinizin, ne bileyim, işte Beethoven'ın senfonilerini dinlemek olmasa gerek. Zaten radyo programlarının çıkış kalitesi de düşünülürse oldukça sıkıştırılmış olduğu için zaten iyi bir müzik dinleyicisi pek de radyodan dinlemeyi tercih etmeyecektir. Tabii ki genelde arabada giderken işte şimdi bir Beatles çalınca havamız değişebilir falan filan, bunları anlıyorum ama gene de bir soru işaretim var. Sizden gelen tepkilere göre de acaba daha kısa fakat müziksiz bir program mı yapsam diye düşünüyorum. Çünkü benim için de dinlendirici oluyor tabii. Aralarda müzik koyuyoruz ama o müziği dinliyor muyuz? Ben bu programı yaparken dinleyelim diyoruz. Diyorum ama yani dinliyor muyum? Ayrı bir soru. Ve konuştuğum onlarca kişiden de şunu duydum: insanlar aslında radyoyu pek de müzik dinleme aracı olarak tercih etmiyorlar. Belki bazı janrlarda mümkün olabilir. Bunu %100 genellemiyorum. Fakat bir şüphem var, dediğim gibi. Bu şüpheyi Açık Radyo dinleyicileriyle de 1-2 hafta, eğer sizden de bir geri dönüş olursa, konuşup bir format değişikliği, eğer radyonun da programı uygunsa, radyonun da politikalarına ters değilse, böyle bir şeyi daha belki mantıklı bulacakmışım gibi geliyor ama dediğim gibi bunu konuşuruz. Bugün müzik terapiden bahsediyoruz. Dediğim gibi kökeni son derece eskilere giden bir uygulama. Şamanların uyguladığını biliyoruz. Özellikle Osmanlı döneminde de kullanıldığını, hatta 1480'lerde Edirne'de Bayezid Hastanesi'nde makamlar kullanılarak insanların psişik duygularında değişikliğe, pozitif anlamda değişikliğe yol açacak uygulamalar da yapılmış. Bu programı tabii yapmadan önce tarihiyle ilgili birazcık hafıza tazelemek istedim. Ama ilginç, birbiriyle çelişen anekdotlar var. Özellikle Türk kaynaklarında tabii 9. yüzyıldan itibaren İbn-i Sina ile Farabi ile yaygın olarak müzik kullanıldığı, psikolojik rahatsızlıklarda bunların tedavisi için kullanıldığı yazmakta. Anadolu Selçukluların müziği yine aynı şekilde psikiyatrik tedaviler için kullandığını biliyoruz. Fakat yabancı kaynaklara baktığımızda ya bu ihmal edilmiş, yani özellikle Sufilerin, Şamanların, Anadolu Selçukluların, dediğim gibi Farabi, İbn-i Sina'ya kadar varan müzik uygulamaları ya ihmal edilmiş, farkına varılmamış ya da belki de Türk kaynakları biraz abartıyor. Ben bunun bilimsel ve tarihi teyidini tam olarak yapamadım. Ama tabii ki bir gerçek varsa o da Türk makamik müziğinin insan sağlığı üzerinde, özellikle psikolojik ve davranışsal sağlığı üzerinde etkili olduğunun araştırılması gerçekten de en az 14. yüzyıla kadar gidiyor. Her ne kadar dediğim gibi Farabi ve özellikle Mevlevi dervişlerinin ve Enderun'da kullanılan müziği düşünürsek, makamik müziğin bir takım sağaltımlarda kullanıldığı kaynaklara geçmiş olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de hakikaten Osmanlı'nın ilk dönemlerine kadar gitmek mümkün kesin olarak. Fakat Batı kaynaklarında aslında Ebu Bekir Razi, umuyorum doğru okuyorumdur, Razi ya da Razi, 864-925 yılları arasında yine müzik tedavisi uyguladığı Bağdat'taki hastanede yazılmış. Yani aslında bir İslam biliminin, Müslüman bilim adamlarının 8. 9. yüzyılda matematikte olduğu gibi müzik terapisinde de bir takım önemli şeyler yaptığını biliyoruz. Hatta Avrupa'ya 17. 18. yüzyıldan sonra tam olarak ulaştığını da söylemek yanlış olmaz. Müzik terapisi nedir? Müzik terapisi tabii bir en basit anlamıyla dinlenen bir müziğin insanın psişik durumunda meydana getirdiği değişiklik. Bunun olumlu olması varsayılıyor ki terapi adı alınıyor. Tabii olumsuz da olabilir. Bunları da biraz konuşacağız. Özellikle bu programda bahsetmek istediğim şey, benim 3 sene önce bizim burada yaşadığım Gent şehrinin Gent Üniversitesi ile birlikte bir çalışma yapmıştık. Jyväskylä Üniversitesi'nde, Finlandiya'da ki orası da müzik terapinin bugün merkezlerinden bir tanesi. Çok iyi laboratuvarları var. Özellikle bu konuda çalışıyor. Benim alanım daha çok kognitif bir alan olduğu için sadece başka bir alanda destek verdim ama onların çalışmalarına 15 gün boyunca şahit oldum. Daha çok müziğin stilindeki, modundaki, yani majör mü, minör mü, hızlı mı, yavaş mı, akustik özelliklerinden yola çıkarak davranışta meydana gelen değişiklikleri inceleyip sonra bir değişiklik yapmak gerekirse o müzik türünden insanların tercihleri de hesaba katılarak bir şey hazırlanıyor, bir data hazırlanıyor ve bu data base'in insanlara dinletilerek amaçlanan değişikliğe ulaşması hedefleniyor. Bu birazcık zor. Bilimsel olarak altını desteklemek hakikaten teyide muhtaç diyeyim daha doğrusu. Fakat yine de çok başarılı sonuçlar var. Ama makamik müziği orada da atladıklarını söylemeliyim. Çünkü makamik müzikle ilgili dediğim gibi sadece Osmanlıların, hatta Bağdat'ta İslam kültürünün makamik müzikten yola çıkarak uyguladığı terapiler arasında her bir neredeyse makama uyan bir psikolojik değişiklik atfedilmiş. Mesela bu önce makamlar basit, bileşik ve göçürülmüş makamlar olarak üçe ayrıldıktan sonra tek tek incelenip bunların psikolojik etkileri üzerine konuşulmuş. İşte mesela Hicaz makamının insanda alçak gönüllülük, tevazu, güzel, hüzünlü, hicran duygusu verme gibi özellikleri olduğu söylenmiş. Bu yüzden de mesela sağlığa etkisi açısından işte kemiklere, beyne pozitif etki edeceği iddia edilmiş. Bunun gibi diğer bütün makamlarda buna benzer terapi özellikleri de anlatılmış. İşte Nihavend makamının daha bir insana barış, rahatlık, kuvvet, sakinlik getirdiği, Hüzzam makamının da işte şiddetli hüzün duygusunu verme gibi özelliği olduğu söylenmiş. Tabii burada insan niçin hüzün duymak ister ki durduk yere? Şimdi hadi bir Hüzzam dinleyelim de hüznün dibine vuralım. Niye desin bir insan? Aslında buradaki çelişki de bu. Depresyon durumunda en çok insanın hissettiği dominant duygusu yalnız olma hissi. hüzünlü bir şey dinleyen bir depresyondaki kişi de yalnız olmadığını, yani kendisi gibi hüzünlü başkalarının da olduğunu varsayarak bir bond kurarak kendini biraz daha iyi hissedebilir. Belki de bu kastediliyordur. Ama tek tek makamlara bakmak yerine genel makamlara bakacağız tabii. İsterseniz bu makamlardan bir tanesini bir örnekle devam edelim. Sabah makamı olsun bu örnek. Benim de en sevdiğim makamlardan bir tanesi. Özellikle iyi okunmuş bir sabah namazı ezanı da bende o etkiyi uyandırır. Zihni arındırma, biraz daha korkuyla baş edebilme ve de sakinleşip bir fikre yön verebilme açısından etkili olduğu düşünülen bir makam bu. Dolayısıyla da o kadar ileri gidip kulunç ağrılarına iyi geldiği de yazılmış. Fakat bilinen şey, dediğim gibi, bir da arınmış bir zihne katkıda bulunduğu sıklıkla ortaya konmuş bir makam bu. Bu makamı isterseniz güzel bir yaylı tambur taksimiyle dinlemiş olalım. Dikta Hakan Polat'ın yorumuyla gelsin. Sonra programımıza devam edelim. Thank you. Yekta Hakan Polat'ın Yaylı Tamburu'ndan bir Sabah Taksim dinledik. Bugün müzik terapisi konusunda konuşuyoruz. İşte Türk ve Arap makam müziğinin etkileri üzerine çok uzun yıllardır yapılan çalışmalar var. Onlardan bir tanesinde sabah makamının zihni arındırmada ve daha sağlıklı düşünebilmede etkili olduğu varsayılıyor. Bir tane daha makam dinleyelim. Sonra Batı müziğini ve bu konularda yapılmış çalışmalara, bilimsel çalışmalara göz atıp gerçekten bunların aslı astarı nedir? Biraz daha objektif bakmaya yönelelim. Mesela bir Nihavend makamı. Bu da yine çok hoş bir makam. Çok hani birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır ya yaklaşık 30 bin yıldır. Ona katkıda bulunacağı da varsayılıyor. İnsana barış, rahatlık, kuvvet, sakinlik, huzur, tolerans geliştirme gibi bir zihinsel etkisi olduğunu söylüyor araştırmacılar. Aynı şekilde de dolayısıyla kan dolaşımını da rahatlattığı, dolayısıyla belki de kalp damar hastalıklarına da iyi geldiği varsayılıyor. Dediğim gibi bunların bilimsel kökenlerini birazdan dinleyeceğiz. Konuşacağız ama isterseniz Nihavend makamında da bir parça dinleyelim. Eski bir kayıt ama olmazsa olmaz önemli kayıtlardan bir tanesi. Meşhur Neyzen Tevfik'ten dinleyeceğiz bu Nihavend ney taksimini. Neyzen Tevfik demişken de zaten bu makamla da belki örtüşen bir cümlesi de var. Hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de. Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek, yaşamasan da demiş Neyzen Tevfik. İşte Nihavend makamı belki bu cümleyi daha iyi anlamada, toleranslı bakmada yardımcı olur. Kendi yorumundan dinleyelim. Neyzen Tevfik'ten Nihavend taksim geliyor. Thank you. Neyzen Tevfik'ten bir Nihavend Taksim dinledik. Müzik terapisi konusunda rastladığım kaynaklardan bir tanesi Serap Selver Kipay'ın çalışması Treatment with Music during the Old Turkish Period and in Anatolia diye bir çalışma. Eski Türk ve Anadolu medeniyetlerinde müzikle terapinin tarihinden bahsediyor. İlgi duyanlar varsa internetten ulaşabilir. Ben de oradan baktım. Orada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi ki çok yüklü olarak tarihinden epey bahsetmiş. İbn Sina'nın aslında söyledikleri, İbn Sina'nın ki 980-1037 yılları arasında yaşadığını söylersek yaklaşık 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bir hastanın hastalıkla baş edebilmesi, onu mental ve duygusal açıdan, ruhsal açıdan motivasyonun yükseltilmesinde kesinlikle sevdiği birisinin yanında olmasının ve sevdiği müzikleri dinlemesinin önemli olduğunu söylüyor. Bu çok önemli çünkü hep müzik terapide şey vardı işte hangi müziği dinlersek iyi gelir. Böyle bir yöntem yok henüz. Daha doğrusu böyle bir yöntem varsa da doğruluğu hakkında kanıtlanmış veriler yok. Ama insanın sevdiği müzik küçümsenmemeli. Özellikle son zamanlarda işte müzik bazı sınıflara ayrılıyor. İşte klasik müzik dinleyen şu kesimden gelen, muhtemelen şu partiye oy veren, muhtemelen işte akşam yemeğinde şunu yiyen, muhtemelen şöyle eğlenen. Bunlar tamamen safsata. Bunu bu işle uğraşan yaklaşık 30 yıldır uğraşan ve bu konuda çalışmaları basılmış birisi olarak söylüyorum. Hiçbir müzik türünün hiçbir sınıfla ilgisi yok. Bu bir öğrenilmiş yanlışlık diyelim. Dolayısıyla hangi sosyoekonomik, kültürel coğrafyadan gelirse gelsin bir kişi Mozart ya da Ümit Besen ya da Michael Jackson hiç fark etmez. O yüzden zaten bisiklet zinciri programlarında ne klasik müziğe takılıyorum ne de herhangi bir müzik stilini küçümsemek, aşağılamak ya da hor görmek gibi bir niyetim var. Çünkü böyle bir şey yok. Bir insanın herhangi bir müzikle ilişkiye samimi bir şekilde girdikten sonra o müzik türünün ne olduğunun zerre kadar ilgisi yok. Bunu İbn Sina söylememiş sadece. Aristoteles'in de Platon'un da bu konuda fikirleri var. Özellikle Platon'un söylediği önemli şey insan zihnini müzik kanatlandırdığını söyler. Sevdiği müziği dinlediği sürece ona verilen herhangi bir kişiye verilen müzik kültürü işte şu kökenden gelip işte Viyana'nın göbeğinde doğduysa belki Mozart olacaktır ama Urfa'dan gelmişse İbrahim Tatlıses olacaktır. Burada ne Mozart ne İbrahim Tatlıses'in bireysel olarak önemi var. Burada bir müzik türünün yani havada hareket eden moleküllerin insanı nasıl algıladığıyla ilgisi var. O yüzden de benim mesela çok zor olmuştu. Yıllarca sadece klasik müzik dinledikten sonra gerçekten çok sonra tanıştım. Nerede? Tanıdığım ünlü isimler vardı. Meğersem bir tanesi Metallica'da müzik yapıyormuş. Öyle bir grup varmış. O kadar cahildim ki sonra öğrendikçe farkına vardım ki müzik türleri arasında bir ayrım yapmak, yemek türleri arasında ayrım yapmak gibidir. Kuru fasulyeye ekmek banmak ne kadar güzelse, Chateaubriand'ın yanında işte Cabernet Sauvignon'un o kadar güzeldir arasında hiçbir statü farkı görmemek insanın yaşayacağı hayatın zevkli olmasına yol açabilir deyip müziğe geçelim. Sonra tekrar müzik terapisine devam ederiz. Yalnız müzik terapisinde kullanılan önemli, daha doğrusu adı geçen önemli olaylardan bir tanesi de Blue Note. Blues müziğinin de temelleri. Onu dinledikten sonra isterseniz konuşalım. Birazcık Chet Baker dinlemenin vakti geldiğini düşünüyorum. Onun Almost Blue adlı eserini dinliyoruz. Almost Blue. Almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. It named as a fool to be. Almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always, all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Chet Baker, Almost Blue dinledik. Aslında blue kelimesinin müzikte kullanışı biraz daha hüznü ya da bir duygusal bir ekspresyonu vermek için notayı, gitardan bahsediyorsak eğer, teli biraz daha yukarı aşağı indirerek, çekerek, bend ederek biraz daha perfect pitch'ten, yani standart notadan biraz daha komalı ses elde etmeden dolayı ortaya çıkmış bir ifade bu, blue note. Dolayısıyla da aslında komalara çok ihtiyacımız var. Yunan müziğinde de, Türk müziğinde de bir sürü müzikte koma varken Johann Sebastian Bach'la birlikte, Jean-Philippe Rameau'yla birlikte Avrupa'da müzik tempere edildi. Dolayısıyla artık komalı müzik yeni elektronik müziğe kadar pek kullanılmıyor. Fakat Türk müziği de olmak üzere başta birçok ülke hala bu komalı sesleri bırakmış değil. Bence de bırakmamakta fayda var. Çünkü tempere müzik kadar bunun da değeri var. Ama işte blues müziği bu sesleri aşağı yukarı tellerle oynayarak biraz daha komalı yapıp biraz daha duyguyu ortaya çıkartmak için kullanmış. O yüzden de blue note adı verilmiş. Worried note, yani daha kaygılı nota gibi. Bunun üzerine de tabii çok büyük besteler yapmışlar. Mesela şimdi mesela George Gershwin'in Rhapsody in Blues'u vardır. Bu yıllardır Türkiye'de maalesef Mavi Rhapsody diye de çevrildi. Halbuki ilgisi yok. İşte o biraz önce anlattığım Blue Note Scale'dan yola çıkılarak yapılmış nefis bir kompozisyon. İsterseniz onu dinleyelim, sonra müzik terapisi hakkında konuşmaya devam ederiz. George Gershwin, Rhapsody in Blue dinliyoruz. George Gershwin'den dinledik. Onun eseriydi. Rhapsody in Blue. Şimdi özellikle Türkiye, İran, tüm Orta Doğu'da hala kullanılan makamik müziklerin kapsamlı olarak ilginizi çekiyorsa Bedri Selim Beneki ve arkadaşlarının yayınladığı, 2015'te yayınladığı Anatolian Medicine History adlı Acta Medica Anatolia dergisinde yayınlanmış. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Hem oradan aldığım bilgilerle bunları tartışıyorum. Hem de birazdan buralarda yapılan çalışmaları da kimlerin yaptığını anlatacağım. Şimdi bu müzik terapisiyle ilgili yapılan bazı çalışmaları aktardım bugün ama son zamanlarda çıkan bir 2016'da yayınlanan bir makalede tüm bu çalışmaları inceleyip review yapmışlar. Ve de Durham Üniversitesi'nden, İngiltere'den, biraz önce bahsettiğim, benim de gittiğim Üveskülen Üniversitesi'ne kadar Plus One adlı makalede kapsamlı olarak ele alınmış. Tüm bunlar yani müzik terapisiyle ilgili yapılmış olan çalışmalar. Yani müzik dinletip belli bir psikolojik davranışsal değişikliklere yol açmak isteyen bilim adamlarının yaklaşık son zamanlarda yayınlanmış 25 çalışmasını ele almışlar. Ve de şunu söyleyebiliriz genel olarak, ki bu da daha önceden de teyit edilmişti Journal of Positive Psychology'de 2013'te. Bütün bunlar bilimsel olarak teyide muhtaç. Evet, insanlar üzerinde etkisi var. Fakat bunu tam olarak nasıl açıklayabiliriz? Örneğin kimisi için buselik makamıdır, kimisi için caz müziği olabilir ya da kimisi için bir klasik müziktir. Öncelikle insanın hangi müziğe nasıl tepki verdiğini bilmek zorundayız. Hangi kültürden, hangi müzik kültüründen geldiyse o müzikle yoğrulduğu için aslında seslerin o kişi için anlamı o repertuar içinde değerlendirilmeli. Daha sonra onun tek tek insanlar üzerinde yapılacak deneylerle teyit edilmesi gerekiyor. Fakat önümüzdeki programlarda ben nörolojik hastalıklarla, özellikle Parkinson'da müziğin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Hatta o konuyla ilgili o araştırmayı bizim üniversite burada, Gent Üniversitesi yapmıştı Belçika'da. Enstitünün müdürüyle de bir röportaj yaptım. Onu montajlayacağım önümüzdeki haftalarda. O çalışmada çok daha bilimsel olarak teyit edilmiş bir bilgiden bahsedeceğim. Parkinson hastalığı ve müziğin kullanımı açısından. Ama bugün daha çok müzik dinleyerek ne gibi değişiklikler oluyor onları aktarmaya çalıştım. Final cümle olarak bunların hepsinin bilimsel verilere biraz daha muhtaç olduğu söylenebilir. Yine mesela son 2014'te çıkan bir makalede What Jazz Music Can Do For The Brain adlı makalesinde William Clem, bir sürü caz müziğini ele alıp Chet Baker'dan, işte Stan Kenton'a, Short Rogers'dan, Cap Calloway'a, Gary Mulligan'dan, Louis Belson'a kadar, Dave Brubeck'e kadar dinlenilen bu müziklerin kognitif anlamda, bilişsel anlamda neye yol açtığını araştırıp ortaya koymuş. Fakat tekrar söylediğim gibi şuna yol açıyor demek aslında bilimsel olarak birazcık zor ama mental biyoloji alanında son derece giderek güç kazanan bir alan olduğunu da söyleyelim. Psychology Today'de de yayınlandı zaten bu, merak edenler için araştırma yapan Dr. William Clem. Konuyu dediğim gibi şöyle bitirmek istiyorum. Kim ne derse desin sevdiğimiz müzikleri birazcık incelememiz gerekiyor. Çünkü bu hava moleküllerini havada değiştiren seslerin kulak zarına değdikten sonra elektrik faaliyetle işitme merkezine gittikten sonra çok ciddi değişikliklere yol açtığını daha önceki programlarda anlatmıştım. Basite alınabilecek bir şey değil. Fizik bir güçten bahsediyoruz. Akustik bir güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla da yine Dr. Debbie Carroll'ın da yaptığı araştırmalarla bütün bu müzik terapisinin tarihi uzun uzun incelenmiş, doktora tezlerine de konu olmuş. Dolayısıyla özellikle müziğe nasıl baktığımız konusunda bir takım araştırmalara ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum. Dolayısıyla You Call It Jogging, I Call It Running Around şarkısında olduğu gibi kimisi buna antrenman yapıyorum gözüyle bakarken, diğeri ortalıkta koşuşturup duran bir insan da görebilir. Dolayısıyla müziğe öncelikle müziği iyi tanımlamak lazım. Bununla ilgili ayrıca da bir program yapacağım. Lafı da gelmişken Jimmy Buffett'ten dinleyelim. You call it jogging, I call it running around. call it jogging, I call it running around. You say you're losing weight, but you ain't lost a pound. While you're out jogging with your other friend, I'm home feeding the kids again. You call it jogging, I call it running around. You call it jogging, I call it running around. It's the best release you say you've ever found. The friends all smile and agree. Yeah, you're running around on me. You call it jogging, I call it running around. Somebody said they saw you down at the corner, getting out of some stranger's car. You come home after running for hours, ain't even breathing hard. You call it jogging, I call it running. The soles of your running shoes, they ain't wearing down. While you're out running up and down the streets, I'm home trying to get the kids to sleep. You call it jogging, I call it running around. Let's take a lap. You've been out since 5 p.m. It's now 30 minutes past 10. Blow in all out of breath. Honey, you've been drinking gin again. You call it jogging, I call it running around. Dragging that silly old towel all over town. You come home grinning with your head all wet, smelling like shampoo instead of sweat. You call it jogging, I call it running around. Oh yeah, I say you call it jogging, I call it running around. Bugün son olarak Jimmy Buffett'tan dinledik. You call it jogging, I'll call it running. Bu parçanın da etkisi şu andan itibaren umarım biraz daha birkaç dakika daha pozitif bakacaksınızdır. Sonra artık ne haliniz varsa görün. Diyecek halim yok tabii. Müziği dinlemeye gerçekten samimi dinlemeye devam etmek lazım. Bestecinin, stilin hiç bir şekilde CD'nin kapağına bile bakmayın. Hoşunuza gittiyse dinlemeye devam edin. Bana ulaşmak için muzaffercioğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Program bilgilerinin ayrıntıları için muzaffercioğlu Twitter account'unu kurcalayabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika.